Adriana Sinkowskiego. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Patronat medialny objęło Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 15 sierpnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej premier mówi, że dobro ojczyzny powinno jednoczyć Polaków także dzisiaj. W dniu swojego święta wojsko pokazało swój najnowocześniejszy sprzęt. Defilada przeszła warszawską Wisłostradą. Brytyjczycy zaniepokojeni wpływem Brexitu na gospodarkę. Bitwa warszawska pokazała jedność narodu, mówił w Dzień Wojska premier podczas kolejnego spotkania na żywo w mediach społecznościowych. Mateusz Morawiecki podkreślał, że dobro ojczyzny powinno jednoczyć Polaków także dzisiaj. Walka o naszą niepodległą ojczyznę pochłonęła wiele ofiar, ale jednocześnie też pokazała jedność naszego narodu. Wtedy 15 sierpnia 1920 roku, podczas, jak to się nazywało później, cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej, wszyscy byli obrońcami, wszyscy byli żołnierzami. Wszystkim zależało tylko na jednym, aby tę utraconą ojczyznę przed 100 laty, a właściwie przed 200 laty już utraconą wówczas suwerenność na powrót odzyskać. Myślę, że tamta lekcja jedności jest w naszych sercach również dzisiaj. W rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Centralną jego częścią była defilada w stolicy. Wzięły w niej udział 2000 żołnierzy, około 200 pojazdów wojskowych, niemal setka samolotów. Oficer prasowy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, porucznik Jacek Piotrowski, podkreśla, że wyposażenie polskiej armii to dobro wspólne. Wojsko Polskie jest całego społeczeństwa polskiego, więc cały sprzęt prezentowany należy do nas, do polskiego państwa. Przede wszystkim mamy nowoczesny sprzęt, m.in. czołgi. Ja jako rzecznik prasowy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej zawsze rozpoczynam od chwalenia się tym sprzętem, którym dysponujemy w Warszawskiej Brygadzie. To są m.in. czołgi Abrams. Rzecznik Agencji Uzbrojenia, podpułkownik Grzegorz Polak, mówi, że na przestrzeni ostatnich 30 lat wszystkie rodzaje sił zbrojnych w kraju wyjątkowo rozwinęły się pod względem technologicznym. Jeśli chodzi o te lądowe, powietrzne czy pływające, tak kolokwialnie mówiąc, to są olbrzymie zmiany. To jest już tak duży postęp technologiczny, który postępuje z roku na rok, więc to Wojsko Polskie stara się nadążać za tą technologią, stara się zawsze być krok do przodu, natomiast zmiany są bardzo, bardzo duże. Podczas defilady nie zabrakło sprzętu rodzimej produkcji, bojowych wozów piechoty Borsuk, które zadebiutowały dziś w stolicy, oraz pojazdów minowania Baobab, transporterów opancerzonych Rosomak, samobieżnych moździerzy Rak, czy też armatochaubic Krab. Z okazji święta Wojska Polskiego minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom za służbę przy polsko-białoruskiej granicy. Spotkał się z nimi w bazie w Jaryłówce na Podlasiu. Minister podkreślał, że jego priorytetem jest zwiększenie liczebności polskiej armii. Dlatego też tworzone są nowe jednostki wojskowe. Zakładamy nowe jednostki wojskowe. W województwie podlaskim też tworzymy nową dywizję. Wojsko Polskie ma liczyć 300 tysięcy żołnierzy i to naprawdę jest realne. Widzę młode twarze. To bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się na wstąpienie do Wojska Polskiego. Jeszcze raz chciałbym Wam podziękować za Waszą codzienną służbę. Chciałem Wam życzyć z okazji Dnia Wojska Polskiego wszelkiej pomyślności. W czerwcu Global Firepower wskazał Polskę jako 20. armię świata na 145 spośród krajów branych pod uwagę. Według rankingu Polska wyprzedziła m.in. Kanadę, Niemcy czy Hiszpanię. Brytyjczycy są zaniepokojeni wpływem Brexitu na gospodarkę. Tak wynika z dwóch sondaży, o których pisze dziś Times. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nasza gospodarka zyskała na Brexicie. Tak uważa 10% ludzi przepytanych przez pracownię YouGov. 60% sądzi, że na wyjściu z Unii królestwo straciło. Co piąty badany uważa, że powiedzenie w wspólnocie goodbye nie miało na gospodarkę większego wpływu. Times pisze także o badaniu przeprowadzonym przez brytyjski rząd. Chciał on sprawdzić, czy eksporterzy są zadowoleni z pobrexitowych umów o wolnym handlu. Nie są. 60% czuje pesymizm mimo obietnic kolejnych konserwatywnych gabinetów, że Brexit uwolni potencjał globalnej Brytanii i pozwoli na rozkręcenie handlu. Tymczasem rząd odpowiada, że obraz nie jest wcale taki ponury, bo wartość eksportu idzie w górę, a niemal 60% badanych eksporterów deklaruje, że dostrzega szansę na ekspansję zagraniczną. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Raport z dróg ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Rozpocznę od autostrady A4, od odcinka węzeł Ruda Śląska, węzeł Chorzów na 327 kilometrze, który wypada w rejonie Rudy Śląskiej. Zdarzyły się dwa auta osobowe, niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna. Zablokowane zostały trzy pasy jezdni w kierunku Krakowa. Ruch możliwy, ale tylko po pasie awaryjnym. Krajowa droga nr 21 między Ustką a Słupskiem. Spowolnienia i korki w obu kierunkach. Droga krajowa nr 22. Sporo utrudnień i spowolniony ruch od mostu na Wiśle w Knybawie po Fiszewo, miejscowość leżącą między Malborkiem a Elblągiem. Droga krajowa nr 25, odcinek Konin i Nowrocław na 243 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w drzewo, jedna osoba została ranna, a ruch dla obu kierunków możliwy jest tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 94, odcinek Środa Śląska Wrocław w Komornikach na 69 kilometrze. Zderzenia autoosobowego i motocykla. Jedna osoba jest ranna, ruch dla obu kierunków możliwy tylko jednym pasem. Jeszcze wyjazd z Helu drogą nr 216. Tu od kilku godzin sytuacja nie zmienia się. Korek jest od chałup po Władysławowo. Ostrożności. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Rakowa Częstochowa grają dalej w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu trzeciej rundy Raków na wyjeździe pokonał cypryjski Aris Limassol 1-0. Bramkę w drugiej połowie zdobył Fran Tudor. W pierwszym meczu mistrzowie Polski też wygrali i teraz mogą się cieszyć z awansu do ostatniej rundy kwalifikacji. To już oficjalnie. Neymar został piłkarzem arabskiego Al-Hilal. 31-latek za 80 milionów euro przeniósł się do klubu z Arabii Saudyjskiej na zasadzie transferu definitywnego. Brazylijczyk był zawodnikiem Paris Saint-Germain od 2017 roku. W barwach klubu ze stolicy Francji strzelił 118 goli w 173 występach. Wcześniej do Arabii Saudyjskiej przenieśli się m.in. Portugalczyk Cristiano Ronaldo czy Francuz Karim Benzema. A w kobiecej piłce Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Australii i Nowej Zelandii. W półfinale rozegranym w Auckland pokonały Szwedki 2-1. W środę w drugim półfinale Australijki zmierzą się w Sydney z Angielkami. W niewielkiej miejscowości pod Grodziskiem Mazowieckim, a dokładnie w Kozerkach, trwa tenisowy Challenger. Co prawda to dopiero początek, ale w 1/8 finału zagra już dwóch Polaków, Max Kaśnikowski i Kacper Żuk. Kaśnikowski pokonał Greka Stefanosa Sakel-Aridisa 6-2-6-0, a Żuk wygrał natomiast z Australijczykiem Akirą Santillanem 6-3-6-2. Cieszę się, że wróciłem po takiej półtoramiesięcznej przerwy bez turnieju, po delikatnej kontuzji na korty tutaj i w Kozakach udało się wygrać pierwszą rundę. Przed własną publicznością wychodzisz grać, chcesz się pokazać z jak najlepszej strony i cieszę się, że może nie był to mój wymarzony powrót na korty, jeśli chodzi o styl gry. Cały czas grałem solidnie przez cały mecz i, no i udało się wygrać. Mówił Kacper Żuk, odpadli za to Filip Peliwo i Tomasz Berkieta. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Na zachodzie i południu Polski może się jutro chmurzyć, padać i grzmieć. Tam też chłodniej, od 25 do 28 stopni. We wschodniej części kraju w środę wciąż słonecznie i upalnie. Najcieplej 33 stopnie na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu. Nad samym morzem od 21 do 23. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shut up. 18 minut po 21 powraca muzyka w tonacji trójki. Dziś to głównie muzyka koncertowa, plenerowa, letnia, czyli taka muzyka z koncertowego trawnika. Wonky One to polski zespół, który idealnie pasuje do wszelkich trawnikowych występów. Oczywiście mam na myśli te sceniczne stroje i makijaże, które muzycy tej grupy starannie nakładają. Pozostałe elementy ich muzyki, sztuki, muzyka, teksty, wykonanie pasują doskonale do wszelkich okoliczności koncertowych. Tonacji trójki wystąpił dla Państwa zespół Wonky One, który doskonale komponuje się koncertowo w warunkach plenerowych. No a skoro już jesteśmy przy muzyce funk i pokrewnych klimatach, w latach 70. znany już wtedy amerykański jazzman Herbie Hancock, no był już po współpracy z Milesem Davisem, a więc Herbie Hancock stworzył jazzrockowy zespół Headhunters i nagrał z nim kilka znaczących dla tego stylu płyt, ba. W tamtych czasach jazzmeni miewali nawet single na listach przebojów i takim przypadkiem była kompozycja Watermelon Man, którą Państwo już słyszą w tle mojej opowieści. Hancock po kilku latach zaczął nagrywać pod własnym nazwiskiem, stając się światową gwiazdą jazzu, a zespół Headhunters zostawił kolegom, którzy w nim grają po dzień dzisiejszy. Thank you. Watermelon Man to dawny utwór, ale aktualne nagranie. The Headhunters wciąż działają, choć bez Herbiego Hancocka, i mają nową płytę Live from Brooklyn Bowl. Więcej tej muzyki, gdyby Państwo byli zainteresowani, w audycji Dym na Wodzie w najbliższą niedzielę po 23. Kultowym polskim koncertowym trawnikiem był przez wiele lat i mam nadzieję wciąż będzie festiwal w Jarocinie. W 2015 roku wystąpił tam zespół WW. Bardzo dobry wieczór. Mateusz Pospieszalski. Karim Martusewicz. Michał Bryndal. Wojtek Wojewski. Dzięki. WW to mistrzowie koncertowania w każdych warunkach. Wiele lat temu widziałem ich całonocny występ w Kamieniołomie w Kazimierzu Dolnym i pomyślałem wtedy, że mogą już zagrać wszędzie. W 2015 roku wystąpili na festiwalu w Jarocinie, gdzie na trawie pod sceną ustawia się raczej młode pokolenie słuchaczy, no i trzeba do nich trafić szczerym przekazem muzycznym. Sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek gorącą stanie się niedzielą. To co niepozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Mało rozumiem, im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nigdy nic. No nie był to może szalony entuzjazm, to jednak Jarocin, no ale generalnie publiczność WW zaakceptowała. To teraz jeszcze jeden historyczny koncert Paul Simon w Central Parku. My boys are with my troops, yeah. Niech Państwa nie zmylą lotnicze zdjęcia Nowego Jorku, na których widać taki zielony kwadracik na Manhattanie. Central Park jest dwa razy większy od londyńskiego Hyde Parku. Mówimy o dużym koncercie zatem, który odbył się 15 sierpnia 1991 roku. By day. turn of a sunrise. I've been following the light across my room while I watch the night receive the room of my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? Sonny sits by his window and he thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from a shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled from here to get there. Sonny wanders beyond his interior walls. He runs his hands to his thinning brown hair. I'm accustomed to his slither act, or maybe I'm a dog who's lost his bite. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? Cieszę się, że w tonacji Trójki mamy dziś taką koncertową rocznicę i mogę sięgnąć po te nagrania, dawne nagrania Paula Simona, no bo o tym amerykańskim artyście mógłbym Państwu opowiadać długo i z przyjemnością. On już w latach 60. XX wieku był znaczącą gwiazdą, wtedy w duecie Simon and Garfunkel. Z pozoru to się wydawało, że może ten drugi, Art Garfunkel, jest ważniejszą postacią, no bo to on był jednak lepszym wokalistą. Art Garfunkel śpiewał najtrudniejsze partie wokalne, niejako był frontmanem, a ten mniejszy, niższy Paul Simon był muzykiem dośpiewującym chórki i akompaniującym na gitarze, ale jednak nazwa duetu Simon and Garfunkel nie była myląca. To Paul Simon był głównym twórcą całego repertuaru i muzycznym duchem tego zespołu. No i gdy panowie po latach sukcesów, naprawdę dużych, rozstali się, rozpoczęła się solowa kariera Paula Simona. 15 sierpnia 1991 roku odbył się historyczny występ Paula Simona w nowojorskim Central Parku. Wstęp był wolny i choć organizatorzy spodziewali się dużej frekwencji, to ostatecznie przerosła ona wszelkie oczekiwania. Pierwsze szacunki były takie, że do Central Parku przybyło 600 tysięcy widzów, a dodatkowe 500 tysięcy, nie, przepraszam, przesadzam, a dodatkowe 50 tysięcy mniej więcej ludzi słuchało odgłosów muzyki z okolicznych ulic. Ale legenda tego wydarzenia rosła z czasem, rosła znacznie, no i współcześnie można w wielu źródłach znaleźć informacje o milionie widzów na koncercie Paula Simona w Central Parku w 1991 roku. Nie to jest jednak najważniejsze i nie liczbą widzów się fascynujemy. Imponujący nawet po latach jest poziom tego występu.

Myślę sobie, że z tym koncertem Paula Simona to jest trochę tak jak z koncertem Rolling Stonesów w latach 60. w sali kongresowej w Warszawie. Wraz z upływem lat liczba osób, które były na tym koncercie, z pewnością opowiadały o nim, na własne oczy widziały, rosła i po pewnym czasie można było odnieść wrażenie, że pół Warszawy było wtedy na tym koncercie, być może pół Nowego Jorku, duchem jakoś. 15 sierpnia 91 roku obejrzało Paula Simona w nowojorskim Central Parku. Piękny występ zresztą, znakomici muzycy towarzyszący. Chris Botti grał na trąbce tam, zanim poszedł do Stinga. Piękne wspomnienia. I tyle, proszę Państwa, w audycji w tonacji trójki. Maciej Załęcki, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor, przed mikrofonem. Jeszcze tylko jedno nagranie z nowej koncertowej płyty Status Quo i dziękujemy Państwu.